naša, nekad bilo fino, a sad prošlost naša, nekad fino, a sad prošlost naša. Ispijeno vino, razbijena čaša, nekad bilo fino, a sad prošlost naša, nekad fino, a sad prošlost naša. Srećo moja slatka, oči su ti sjale kao zvijezde male, noć je bila kratka, srećo moja slatka. Ispijeno vino, razbijena čaša, nekad bilo fino, a sad prošlost naša, nekad fino, a sad prošlost naša. Ispijeno vino, razbijena čaša, nekad bilo fino, a sad prošlost naša, nekad fino, a sad prošlost naša. Slatko traje samo kratko, tad ja nisam znao, nisam vjerovao, da sve što je slatko traje samo kratko. Ispijeno vino, razbijena čaša, nekad bilo fino, a sad prošlost naša, nekad fino, a sad prošlost naša. Ispijeno vino, razbijena čaša, nekad bilo fino, a sad prošlost naša, nekad fino, a sad prošlost naša.